witam wszystkich. To jest podcast Radia Skoczów cotygodniowy. Jest niedziela 19 kwietnia 2015 roku. Godzina 2:05 u mnie, ale u Was pewnie jest inna godzina, bo ponieważ nagrywam ten podcast. Dzisiaj przedstawię Wam kilka kawałków muzycznych. No więc zaczynamy. Na początek może pornofonikę Sad Robot. Kawałek, który chyba jako pierwszy wpadł mi w ucho na jamendo.com. A więc zaczynamy. Pornofonikę Sad Robot. You're a sad robot, you're so alone. Chonik, Sad Robot, kawałek utrzymany w 8-bitowym stylu, znany ze starych komputerów i konsol. A już teraz Kendrick Lamar, King Kunta. Też nawiązuje do starej gierki, mam nadzieję, że znacie Super Mario Bros., czy jakoś się tak nazywała. Zresztą usłyszycie sami. Kendrick Lamar za nami, King Kunta, a już teraz kolejny kawałek mam dla was przygotowany w tym podcaście muzycznym bardzo. To będzie Snapish Maybe, Snapisha, raz pierwszy usłyszałem na Jamendo dokładnie 3 lata temu i wpadł mi w ucho. Wszystkie kawałki ma fajne, rytmiczne, elektroniczne. No to gramy, napisz Maybe. Shine deep in my heart, and maybe I'll fly when the skies are torn apart. I can't believe the strength in me to keep me going on. The love you give so tenderly, I know. Na początku się tak nieładnie zrobiłem, się nie przedstawiłem. Nazywam się Ireneusz, znany jako w sieci IRA108. To jest mój muzyczny podcast. Wybieram według mnie najlepsze kawałki z Jamendo i innych zakątków sieci, gdzie jest muzyka na licencji Creative Commons. licencja Creative Commons to jest taka, jakby to powiedzieć, darmowa licencja, odsyłam do Wikipedii, bo teraz nie mogę nie mogę wyjaśnić za bardzo. Jest to, robią autorzy, umieszczają i za darmo można tego słuchać, nie można się ubawiać za X-ów i innych spawów, związków producentów audio wideo i tak dalej. Ale nie można też robić co z tymi utworami. Są różne typy licencji, jest uznanie autorstwa, jest niekomercyjna, że nie można na przykład zamieszczać, znaczy nie można utworów wykorzystywać w sposób komercyjny, które nas zarabiają, albo niektóre można, to już zależy od typu licencji. Odsyłam do Wikipedii, wpiszcie Creative Commons, to więcej przeczytacie na ten temat. Jeszcze co mogę dostać od siebie, czym się zajmuję, prowadzę radioskoczów.pl, radio.skoczów.pl, tam też będzie ten podcast w niedzielę miał premierę, czyli dzisiaj. I tam głównie też gram muzykę Creative Commons, głównie elektroniczną. A już teraz zmienię nieco gatunek muzyczny. To będzie oferta Special Polska, a następny kawałek Special CFCS. No to jedziemy dalej. A jeszcze tak w tle muszę powiedzieć, że leci w tle, słyszycie, Protologic i kawałek podcast jako podkład do tego podcastu. A to jest mój podcast Prolog tak zwany. Więc gramy dalej. Oferta Especial Polska. Lo buque se hunde en mareas de petróleo. La selva se tala a toda velocidad. Comercio con pieles es un buen negocio. Maltrato inhumano del mundo animal. Vivimos a tope, pensamos a diario. Pasando de todo lo medioambiental. Recursos naturales no son ilimitados. Y dentro de poco, poco quedará. Poco quedará. Poco quedará. Słuchacie programu tandowego Radia Skoczów. Los ríos se secan, las minas se agotan. La tierra se explota y puede reventar. Caza por deporte, matanza de focas. No somos conscientes que provocará. Conciencias que ignoran nuestro medio ambiente. Personas que olvidan lo que respetar. La naturaleza es un bien para todos. Amigo, el destino es de la humanidad. De la humanidad. Pierwszy, zerowy, można powiedzieć, prolog taki jakby. Będę co tydzień prezentował wam muzyczne nowości, znaczy nowości, może nie nowości, kawałki, tak, które wyłowiłem na Jamendo, między innymi innych serwisach z muzyką Creative Commons. A jeżeli wy chcecie mieć jakiś własny podcast, chcecie, żeby był na Radiu Skoczów, na internetowym Radiu Skoczów, dajcie mi znać na adres e-mail ireneusz@poczta.fm, ireneusz@poczta.fm. Ja się już z wami żegnam i informuję, że ostatni kawałek w tym podcaście to NIP. To jest jakiś chyba rosyjski cyrylicą napisany. No ale przeczytam, jak to mniej więcej wygląda. Nipheim, Greyface, No Space w nawiasach. Zresztą całą tracklistę będziecie mieć pod tym podcastem na stronie internetowej radia. Czy gdzie tam go zobaczycie, znajdziecie. No to gramy dalej. I zapraszam za tydzień, mam nadzieję, że znowu będzie się ukaże w zależności od zainteresowania moim podcastem. Żegnam.